mi oka van a Fidesznek ezt az egészet felhangosítani? Mi oka Majkának neki menni? Mi oka van Bajel Zsoltnak leszarjankózni a közönséget, aki még ennek tapsol is? Ez szerintem egy sokkal érdekesebb dimenziója ennek az egésznek. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 19. adásában. Én Seres Samu vagyok. Én pedig Dul Szabolcs. Arra kérünk mindenkit, aki még nem tette, hogy mindenképp iratkozzatok fel a csatornára, és hagyjatok egy szokásos algoritmust támogató kommentet, valamint támogassátok a kétfős szerkesztőségünk munkáját, ezt előre is köszönjük. Hát szuper, köszönjük, és mielőtt elkezdjük az adást, van egy mindig egy ilyen pár perces felvezető, azért is érdemes élőben követni minket, mert kulisszatitkokat mondunk, és akkor megkaptunk szuper köszönömöt Medártól, úgyhogy nagyon köszönjük, és minden további szuper köszönömöt, szuper mód megköszönünk. Rengeteg a témánk, azért jelentkezünk ebben a rendhagyó vasárnap délelőtti időpontban, mert egy tusványosi héten vagyunk túl, egy iszonyatosan mozgalmas belpolitikai szombatot kellett legyűrni. Orbán Viktor beszélt tusványoson, Magyar Péter beszélt Székesfehérváron, ezekről mind lesz szó, ahogy lesz szó arról, hogy mit történnek mostanában a könnyűzenei koncerteken, a művészeinktől, ugye itt egész pontosan a Majka ügyről, Majka gegről lesz szó, 7 gegje szavazást is fogunk indítani, az nem maradhat el, lesz heti súlyok is természetesen, és ami a legfontosabb, hogy ez a műsor a kérdéseitek alapján készül, tehát itt folyamatosan látjuk a chatfalon, amit kérdezni fogtok. Nagyon is érdekel az, hogy minket érdekel az, hogy titeket mi érdekel. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele, ti pedig kérdezzetek, és így alakul minden. Tusványoson töltöttem pár napot, mert meghívtak, tehát ebből a szempontból teljesen más volt a tusványos, de még mielőtt rátérnénk, egy másik szomszédos országban voltam előtte levő hétvégén, méghozzá Belgrádban, és hát Samunak szeretném átnyújtani, már előbb átnyújtottam az ajándékát, amit hoztam neki, ezt közelebb tartom, hogy lássátok. Ilyen kedves ajándékot még sosem kaptam. Ez egy Orbán Viktor miniszterelnököt ábrázoló zokni, egy pár zokni. Hát abszolút, tehát ugye amikor Belgrádban megláttam ezt a zoknit, és itt egy picit látszik is, hogy hogyan árulják, ezt én rögtön Samura gondoltam, és hát Samu számára nem volt kérdés természetesen, hogy megérdemli ezt a zoknit, és majd be is fogjuk hajtani, hogy viselje ezt, nyilván amikor egyen hűvösebb lesz az idő, de itt abszolút látszik ezen a képen, mert hogy ezt így árulja ott a zokni árus, hogy Trumppal, Putyinnal, Erdogannal és egyéb, hát világhíres politikai vezetővel van egy sorban, úgyhogy végül is sikerült Orbán Viktornak kipipálnia azt, hogy tényleg egy olyan mainstream politikai vezető lesz, akit most már egy random belgrádi zokniárus is el tud adni. Tehát ennyi. Nekem azért kedves tőled, abszolút összejött. Azért kedves tőled ez az ajándék, mert olyan a közhangulat most Magyarországon, hogyha felveszem ezt, akkor olyan reakciókat fogok kapni, mint amikor a demokrata államokban magás sapkát vesznek fel az emberek, és ordibálnak velük. Hogy képzelik? Hát akkor neked egyszerre kell egy ilyen magás baseball sapkát viselned, egy tiszapólót és egy Orbános zokni. Abszolút megtévesztés. És nem fognak tudni, mit kezdeni veled, főleg, ha azt kiabálod az utcán sétálva ebben a szedben, hogy Klára kell. Baloldal kell, Klára kell. Na, Péter már is kérdezett, nem Péter kérdezett, hanem Kis László kérdezett, Laci, hogy mit tapasztaltam, milyen a hangulat tusványoson. Úgyhogy ezt hívják úgy, hogy tökéletes kérdés, vagy tökéletes felkérdezés, de Péter is kérdezi, hogy milyen a hangulat tusványoson. És hát az a helyzet, hogy ha nagyon röviden kéne összefoglalnom, akkor alapvetően más volt most a tusványos élményem, mint az elmúlt években. Én nagyjából 10 évvel ezelőtt kezdtem el tusványosra járni, így különböző médiumok színeiben, Index, Telex, tehát mindig alapvetően tudósítóként voltam ott jelen. Most egy ilyen kis személyes lábjegyzet, hogy annyiban nekem most más volt, hogy meghívottként lehettem jelen, és önmagában már ez is egy picit jelzésértékű, hogy míg korábban Tusványos mindig arról szólt, hogy a Fidesznek a vezető politikusai, vagy véleményvezérei, vagy a Holdúd alába tartozó emberek elmondják az éppen aktuális narratívát. Írtam pár évvel ezelőtt egy ilyen humorosnak szánt cikket, ahol egy Harach Péter Kósa Lajos vitát közvetítettem, ahol ugyanazt mondták szó szerint ketten, tehát hogy erről szólt a beszélgetés. Ehhez képest most azért a sátrakban, a beszélgetésben feltűnt egy csomó olyan arc, egy csomó olyan hang, akik nem kapcsolódnak a Fideszhez. Tehát Krekó Péterrel voltam elszállásolva például együtt a Ceausescu villában, vagy legalábbis annak nevezték ott Tusnádfürdőn, de Tibi atyát is meghívták, ő is egy másik beszélgetésen volt, és vele is találkoztam. Tehát látszik egyfajta nyitás, ez a személyes része. Ami pedig a Tusványos hangulatnak egy ilyen általános abban megfogható része volt, az az, hogy mi korábban folyamatosan a Fidesz narratívában zajlott Tusványos, és mindig volt valami olyan vezérfonál, amely nyilván a Fidesz számára kedves volt tavaly Trump győzelmének, tehát a várakozás Trump győzelmére, korábban a Brüsszel elleni harc, és így tovább, és így tovább. Most én kimerem jelenteni, hogy a központi téma Magyar Péter volt. Magyar Péter szóba került a sátrakban, szóba került a small talkokban, folyamatosan a jövő évi választásról, a Tiszának az előretöréséről kérdeztek, és számomra azért jelzésértékű volt, hogy fideszesek, akár fideszes, egyszerű fideszes szavazók, vagy akár olyanok, akik mondjuk fideszes véleményvezérek, így arról kérdeztek, hogy akkor Szabolcs mi lesz jövőre, és hát konkrétan így, hogy van még esélye a Fidesznek. Tehát rettegnek a magszavazók is. Én úgy gondolom, hogy nem is a rettegés, hanem inkább az a fajta bizonytalanság az már jelen van, hogy mi lesz itt jövőre, hogy tényleg igazak ezek a felmérések? Tényleg igaz az, hogy ez a trend, amit lehet látni, lehet érzékelni elsősorban a social médián keresztül, ez igaz lehet? Szóval egyfajta ilyen nyugtalanságot nagyon is lehetett érezni Tusványoson. Én még nem éreztem ezt a fajta nyugtalanságot sosem, és hát ez teszi számomra legalábbis érthetővé azt, hogy Orbán Viktor a Tusványosi beszédét, amely mindig egy külpolitikai fókuszú beszéd szokott lenni, miért azzal kezdte, hogy 80 választókerületben most nyerne a Fidesz a 106-ból. Tehát, hogy ez, hogyha csak valaki bekapcsolja a tévét, és így, vagy a pörge a tévét, hát kikapcsolja már be a tévét, mondom, de hogyha ha pörgeti ezt az egészet, akkor mi ez a nagyot mondás a miniszterelnöktől, mire alapozza, de ezt abban a keretrendszerben érdemes nézni, hogy Orbánnak most a Fidesz tábor felé kellett adnia egy ilyen megnyugtató kis mondatot, üzenetet, simogatást, hogy nyugodjatok meg, magabiztosnak kell lenni, nem szabad elbizonytalanodni. És még ugye poénkodott is azzal, hogy de ezzel nem fogjuk beérni, mert 22-ben 87-et nyertünk meg, szóval a cél szintén a 87. Azt kérdezi Szabó Bence, hogy Krekó Péter mit szólt, amikor kiderült, hogy a Ceausescu villában laktok. Hát ugye elkezdtük azt nyomozni, hogy ez tényleg a Ceausescu villa volt, jól éreztük magunkat, sőt Péterrel, aki a Political Capitalnek a vezetője, és nemrég egyébként kis reklám, reklám szignál, az 5 pontban podcastben volt a vendég, amit szoktunk ilyen interjú műsor csinálni Neyzer Anitával, és ott Krekó Péterrel beszélgettünk egy picit, azt is érdemes bekövetni, tüdüdüm, reklám, spot vége, és hát nyilván ott elkezdtük nyomozni, hogy tényleg ez a Ceausescu villa-e, meg hogy néz ki, elmentünk egy Neoton koncertre, úgyhogy egy nagyon, nagyon kis szürreális estét ott sikerült összehozni, de hogy egy picit így visszatérjünk a politikai tétjére ennek az egésznek. Az érdekes, hogy a magyar Péterféle jelenség az olyannyira bugyog a Fidesz táborában, hogy még hát Bayer Zsolt is megemlítette ezt, és pont az MCC-nek a színpadán, amikor Fodor Gáborral egy beszélgetést folytatott, elhangzott ez, ezt hallgassuk meg, mert nagyon tanulságos. Lehet 4 évig majd remek dolgokat kitalálni abban a nem várt helyzetben, ha mondjuk esetleg győznének. Képzeljétek el Magyar Pétert, mint egy miniszterelnök. Tehát egy frankon. Azt a mindenit. Ez egy ilyen poénos félő beismerés, és a Bayer féle, nem tudom, tűzokádásnak ez egy ilyen alternatív bemutatása, hogy ő is így, bár vicces kedve, de rámutat arra, hogy ez egy valódi veszély. Hát így van, és nyilván az, hogy hogyan vicceskednek, hogyan ironizálnak, az jelzésértük, mert hogy a tavalyihoz képest, tavalyi tusványoshoz képest, amikor Magyar Péter szintén már létezett, hát ne felejtsük el, akkor már túl voltunk az EP választáson, ahol ugye majdnem 30%-ot szerzett a Tisza, tehát már a Magyar Péter jelenség létezett. Most elhangzik a színpadon vezető vélemény, fideszes véleményvezéreknek a szájából, hogy hát képzeljétek el, hogy Magyar Péter miniszterelnök lehet. Valaki felvetette nekem szintén így ironizálva viccesen, hogy lehet, hogy jövőre a szombat reggeli beszédet már tusványos színpadán Magyar Péter fogja elmondani. Nyilván Orbán Viktor, mert hát ugye tusványos az annyira ehhez kötődik, bár ahogy látom meg, ahogy ismerem a Tisza terveit, szeretné Magyar Péter megcsinálni az ellen tusványost, azaz valamilyen Tisza rendezvényt a határon túl ott Erdélyben, ami nyilván egy politikai válasz lenne a részéről, de hogy Semjén Zsolt is, aki ugye a miniszterelnök helyettese a kormánynak, arról beszél a színpadon, hogy hát a Tiszának egy jelöltjét ismerjük, az is egy kurva, így fogalmazott. Ez elképesztő. Én ezt tényleg nem hittem el először, hogy tényleg ezt mondta. Ugye itt arra célzott, hogy a Ripost nevű lap megírta pár nappal ezelőtt, hogy egy tiszás, ők úgy mondják, hogy koordinátor, vagy ők úgy írták, hogy tiszás vezető, valójában egy Tiszának segítő önkéntes, az pornószínésznő. Egyébként a neve az olyan, mintha Romhányi József megalkotta volna, hogy Róka Réka. Nem tudom, hogy Romhányi József neve mennyire mond valamit. Ő az, aki Romhányi rímhányóként olyan kínrímekkel fordította le a Flintstone családtól, Frédi és Bénitől kezdve jó pár mesét, de hogy tényleg, tehát hogy az, hogy egy ilyen dolog szóba került tusványosan, ahol szigorúan az elmúlt években figyeltek arra, hogy a fideszes narratíva érvényesüljön, az azért meglepő. Meg ugye mindig az van, és most is ezt találgatta minden elemző, hogy valami mi lesz a nagy bejelentés tusványosan, mi lesz az új irány, amerre a Fidesz táborának mennie kell, annak érdekében, hogy ez a 80 vagy 87 választókerület meglegyen, és Orbán Viktor meg is tette a bejelentését, ezt most nézzük meg, aztán picit beszéljünk arról, hogy vajon ez a legjobb válasz a gödörből kivezető útra. Tudomásul kell vennünk, hogy egy közösség akkor működik, ha van digitális lába. A szétrombolás kultúrájának ellenpontját kell létrehozni, építés, országépítés, alkotás és a hazaszeretet kultúráját a digitális térben is. Nem, szóval digitális polgári köröket hoz létre a Fidesz, ami érdekes, hogy én nem nehéz kiigazodni, hogy a Harcosok klubját már létrehozták, a tiszás közösségi médiás túlsúly ellensúlyozandó, és most a digitális polgári körök létrejönnek, ahol nem tudom, majd Rákai Filip és Orbán Viktor egy messenger csoportban megbeszéli azt, amit meg kell beszélni. Nem vagyok abban biztos, hogy kicsit azt látom, hogy a Fidesz azt gondolja, hogy a formátummal van a baj, hogy ők nincsenek eléggé ott az online térben, ami a Megafon jelenléte az picit ezt így kérdésessé teszi ezt a kontextust. És ugye azt mondják, hogy a tartalom oké, csak a formátumban kell változtatni. Közben Bertvád is, meg Tempó is, köszönjük a kérdéseket, ugye arról azt kérdezik, hogy 2010 előtt is mondott-e Orbán Viktor beszédet tusványosan ellenzéki vezetőként, bizony, hogy mondott, és hát maga ez a tusványosi tábor azért 31 néhány éve, tehát a 90-es évek elejétől fogva létezik, és hát az utóbbi évtizedekben az abszolút egy ilyen bevett koreográfia, hogy Orbán Viktor a sztár fellépő a nagy színpadon, tehát hogy ő az, aki megkoronázza ezt a rendezvényt, és általában valami történelmi és filozófiai mélységű nagy beszédet mond ezen a helyszínen. Ez nyilván most sem maradhatott el, de ugye a találgatás azért volt, hogy mit fog mondani, mert az egyértelműnek tűnt, hogy a mostani belpolitikai helyzetben Orbán Viktor nem beszélhet csak a külpolitikáról. Mondania kell valamit, be kell jelentenie valamit. Azért kell, mert hogy van egy politikai ellenfél, Magyar Péter, aki szintén beszél szombaton, szintén ott van a sarkában, vagy talán már előtte is, tehát Orbán Viktor nem tehet úgy, hogy ő most így kiszakadt a belpolitikai valóságból. Na és akkor elindult a pletyka, meg a találgatása az előrehozott választásokban, most bele sem mennék, hogy ez kiindított el ezt a labinát, mert teljesen értelmetlen volt, ez nem érdekel abszolút a Fidesznek. De ugye, hogy Ukrajnával mit kezd, erről volt, és akkor végül megszületett ez a digitális polgári körök, ugye kiírta Orbán szombat reggel a Facebook oldalára, DPK. Hogy DPK, ezt a poént ezt nem tudom kihagyni, hogy ugye tusványosi reggeleken azért elég sok szájból elhangzott ott a DPK, hogy de próbálok kijózanodni, de itt ugye nem erről van szó, hanem a digitális polgári körökről, és hát egyrészt kérdés, hogy ez a harcosok klubjához most akkor hogy viszonyul, vagy miről van itt szó egész pontosan. Nagyon jó szerintem az, amit mondtál előbb, hogy akkor a megafonnak vége van, vagy hogy arra akkor most hogyan gondolnak, mert egyébként teszem hozzá azzal, hogy a Meta korlátozni fogja ősztől a politikai hirdetéseket, ez nagyrészt azért azt jelenti, hogy kevésbé számolhat a Fidesz azzal, hogy elárasztja a Facebook oldalunkat különböző megafonos videókkal, tehát ebből a szempontból azért érthető, de a harmadik szempont ezzel, hogy tényleg arról van szó, hogy Orbán ezzel azt üzeni a fideszeseknek, hogy nyugalom, megint csak nyugalom, nincsen semmilyen tartalmi probléma, nincsen szervezeti probléma, nincsen strukturális probléma, nincsen személyi probléma, csak a formán, a technikán változtatnunk kell, most így kell rendeződnünk, hogy digitálisan polgári körbe. De a gyakorlat szintén ez mit fog jelenteni? Tehát, hogy most látjuk az első digitális polgári kört, hogy Schmidt Mária benne van, meg Dopman benne van, hogy lesz egy ilyen Facebook csoport, vagy chat szoba, ahol Schmidt Mária meg Dopman majd csetel egymással, és akkor megnézzük, hogy ebből mi sül ki. Ez izgalmas kérdés, és amúgy én azt vettem észre, hogy az volt ebben a beszédben még kicsit izgalmas, hogy Orbán Viktor bármilyen interjúban az utóbbi időben ugye interjúk tömegei voltak, erről beszéltünk is az előző adásokban, valahogy a belpolitikát és az ellenzéket a végére hagyja. A végén beszél egy-két mondatban, de most tusványosan, és ez talán alá is támasztja azt, hogy szükség van a hívek megnyugtatására. A beszéde elején beszélt arról, hogy most mi a helyzet itthon, és utána kezdte el csak felvezetni azt, hogy most a választás tétel a világháború kirobbanása vagy elkerülése lesz. És ez szerintem izgi volt. Még van egy olyan szempont ezzel kapcsolatban, hogy egy politikai beszédnél természetesen a politikusok alapvetően a politikai tartalommal foglalkoznak. De a stáb mindig politikai kommunikációs szempontból is megvizsgálja ezeket a beszédeket. Tudniillik, nagyon fontos az, hogy a választók számára mi jön át az egész beszédből. Ne legyen kétségünk, nem hallgatnak tömegek egy órás Orbán beszédet, de egy órás Magyar Péter beszédet sem végig. Nagyon sok múlik azon, hogy a címekben mit emel ki a sajtó, hogy utána még több múlik azon, hogy a közösségi médiában mi terjed el a beszédről. És ezzel kapcsolatban hoztam egy képet, hogy a Fidesz hát rögtön nyilván elkezdte teríteni a digitális polgári körökről ezt a híradást, de hogy ha ránézünk erre a sok szóra, amit ugye kiírnak, hogy egyáltalán milyen nyelvezetben kommunikálnak. Ugye Orbán bejelentette, hogy létrehozzák a morális forráskódunkat. Nemzeti algoritmus. Ez lesz a nemzeti algoritmusunk. Tehát, de hogy ezek nem olyan szavak, amelyet, hát most finoman fogalmazok, széles néprétegek rögtön értenek és magukénak éreznek. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban De engem meglepett, hogy Orbán, aki mindig híres volt arról, hogy a legegyszerűbb választói nyelvet is tudja gyakorolni, aki nagyon egyszerűen, de pontosan el tudja magyarázni, hogy miről van szó, most elkezdett egy ilyen értelmiségi kávéházakba illő szóhasználatot folytatni ezzel kapcsolatban. Hát ráadásul úgy, hogy amit most te kiemeltél, hogy ezt egy héttel ezelőtt mondtál a Magyar Nemzetben, hogy az a jó politikus, aki mindenki számára egyértelműen el tudja mesélni a saját politikáját, de én várom, hogy a nemzeti algoritmusom miket fog feldobni a választásig vezető időszakban abszolút. Közben József írja, hogy két élőben vagyok, mert épp vitatkozom Lentulai Krisztiánnal is. Ez volt ugye a Tusványosi egyik ilyen beszélgetés, amit ezek szerint akkor felvételről most adnak le, ha csak nem kétszer élek, vagy a mesterséges intelligencia alkotott meg ott, vagy itt, minden és túlban. Úgyhogy hát nyilván így ezzel kapcsolatban majd eldöntitek, hogy mi az igazság. Azért megemlítetted, hogy a politikai beszélgetéseken kívül volt, Neoton koncerten, és hogy azért elég sok koncert is megtörténik ezen a fesztiválon, még úgy is, hogy az ember nincs ott, erről kap híradásokat, hogy elmennek olyan, kormány álláspontjával nem egyetértő előadók is, és levettünk egy képet, amit te osztottál meg a Facebook oldaladon, vagy te osztottál tovább, hogy a Margaret Island, ami amúgy már bejelentette a feloszlását, még azért egy ilyen pénzszerző, bocsánat, hogy ezt én nevezem, pénzszerző körútra ment az utolsó nyarán, és Lábas Viki a frontember, egy LMBTQ, még nagyon sok karakter, amit még ott van a zászlószélén, amit nem ismerek, zászlót lengetett a tömeg előtt. Hát ez is egy rendhagyó része volt az idei Tusványosnak, hogy egyrészt ugye azért szó volt ott a nyilatkozatokban, sátrakban is arról, hogy a zenészek mostanában hát több kormányellenes kijelentést tesznek. Erről már beszéltünk egyszer Karamellnél, meg beszéltünk a halott pénznél talán, de ugye hát Azaria elkezdett ugye véglényezni, amiért bocsánatot kért, aztán Majkának volt ez a bizonyos esete, még erről mindjárt beszélünk bővebben, ahol ugye imitálta a miniszterelnöknek a lelövését, és hát azért volt egy olyan megjegyzés ezzel kapcsolatban, amit valakitől hallottam, hogy hát ugye Tusványoson még szerencse, hogy nem fordulhat ilyesmi elő, meg egyébként mit szólna a Tisza tábor ahhoz, hogyha a tusványosi színpadon meg az ellenzék vezetőjének a lelövését imitálnák, tehát hogy nagyjából így volt egy ilyen hangulat, és ebbe robbant bele a Margaret Highlandnek a performance-a, akciója, amikor Lábas Viki az egyik szám közben elővette egy Pride zászlót, és azt lengette. Egyébként amennyiben tudom, ez a más koncertjein is előfordul, de nyilvánvalóan azzal, hogy bejön egy deklaráltan fideszes kötődésű rendezvénynek a színpadára, és ott veszi elő a Pride zászlót, vagy a Pride-ra, ezt az LMBTQ-ra utaló szivárványos zászlót, azután, hogy Orbán Viktor be akarta tiltani a Pride-ot, hát ez egészen váratlan és meglepő politikai állásfoglalás. Nekem őszintén ebben van egy olyan szempontú visszásságot érzek ebben, hogy ezeket az előadókat elképesztően szídja a saját közönségük azzal kapcsolatban, mondjuk elmennek a Fidesz legnépszerűbb fesztiváljára előadni, és kicsit van egy ilyen érzésem, hogy nyilván ők sok pénzt kapnak ezzel, és picit az érzésem, hogy ez a saját tábornak egy ilyen reakció, hogy nyugi, srácok, mi itt is kiállunk a saját értékeinkért, de olyan béna ez, hogy akkor vagy ne menj el, vagy ezt így ne lengesd, és így tarts tiszteletben azt, hogy valaki máshogy gondolkozik egyes ügyekben. Igen, a másik megközelítés pedig pont az, hogy ha Lábas Viki a Budapest Park koncertjétől kezdve az összes koncertjén ennél a számnál előveszi ezt a Pride zászlót, és mondjuk Tusványoson nem veszi elő, akkor pedig nyilvánvalóan az igényel magyarázatot, hogy itt miért nem vette elő. Szóval itt nem olyan egyszerű kérdés ez, de hogy még egészítitek ki a kommentekben, amit nagyon köszönünk nektek, hogy volt macskás fadísz is a háttérben egyébként, ami meg nyilván utala arra, amit hát kisemerek mondani, de több ezer fiatal ugye skandálni szokott a koncertek közben. Hogy meg tempó ide, hogy a Punani Masszif is beszólt, hogy népszabadságos pólóban. Így van, de hogy az volt fel. Akkor egyébként pont ott, mert ott voltam ezeken a koncerteken, az volt ott a hangulat, hogy na legalább a Punaninál nem fordulhat ilyen elő, és akkor megjelent a Punaninak az énekese egy népszabadság pólóban. Ráadásul ott pedig az egyik szám közben a különböző pártlogók jelentek meg áthúzva, és hát én azért megmosolyogtam, amikor a KDNP logó áthúzva megjelenik tusványos. Tehát ez így Semjén Zsoltnak a két sátras beszélgetése között ez azért eléggé pikánsnak mondható. Ott addig azért nem ment el a Punani Masszív, hogy a Fidesz és a Tisza logót is áthúzva kitegye, mert azért az még egy pikánsabb lett volna, hogyha a Fidesz logót is ott áthúzzák. Viszont robogunk tovább. Annyi, hogy kérdezzetek nyugodtan, mert figyeljük a kommenteket, szóljatok hozzá, küldjetek szuper köszönömöt, hogyha tetszik ez a műsor, mert abszolút nagy fejlesztési terveink vannak. Az jutott eszembe erről a zenészek, influencereknek az állásfoglalásából, hogy azért engem nagyon is érdekel, és nyilván fogok még ezzel foglalkozni, hogy amikor influencerek a politikai térbe becsusszannak, az azért mennyire egy ismeretlen és furcsa terep lehet számukra. És Samu említette ezt, hogy mindenféleképpen a héten beszéljünk arról, hogy hát itt egy ismert influencer, ugye Csoki, a jól van ez ígyből, átnyergelt a politikának a színpadára, ugye a Kutyapárthoz csatlakozott, itt látjuk ezen a képen, hogy Kampány Rihárd őt fogadja a Kutyapártba, a háttérben pedig ugye Nagy Dávid, aki a lista vezetője a Kutyapártnak, és itt most Samut felkérdezem, hogy mi erről a véleményed, mert Kampány Rihárd már küldött neked egy letorkolló videót ezzel kapcsolatban. Igen, a Jól van ez így, mindenki gondolom ismeritek, de hogy ez egy 3 évada futó műsor, ahol minden reggel, nem tudom, egy órát beszélgetnek Csoki és Ádám arról, hogy mi történik a politikában. Nyilván egyel kevésbé szakmai, és inkább szórakoztató, de ez egy olyan működő műsor, amit mondjuk 200 000 megnéznek naponta. Nem biztos, hogy élőben, de utólag a feltöltött adásokat. És olyan szempontból érezhető az, hogy az ellenzéki közvélemény nézi ezt a műsort, ami ellenzéki közvélemény, és a Tiszás tábor közös meccete hatalmas és elég nagy. És ilyen szempontból volt nagyon meglepő az a bejelentés, nyilván én nem vagyok egy naponta egy Jól van ez így fogyasztó, mert elvileg az a mondás, hogy Csoki már régóta látszódik, hogy ő a Kutyapárt politikájával szimpatizál, de jött a bejelentés, hogy Csoki mostantól a Kutyapárt szekerét fogja tolni, ezt ő mondta ki így, de nem lép be a pártba, hanem videós, tehát tartalomgyártás oldalban fog részt venni, potato, ugyanezt jelenti a Kutyapártnak fog dolgozni. Nekem ebben tökre támogatandó persze, hogy mindenki a saját politikai útját járja és csinálja azt, amit szeretne, de abban a pillanatban, hogy ha mondjuk megnézitek a kommenteket a bejelentő videó alatt, vagy abban a videóban ez elhangzik, így nagyon-nagyon durva csalódás látszik a nézőikben olyan szempontból, hogy azt érzik az emberek, hogy egy ilyen választási rendszerben nyilván akkor lehet kormányváltás, hogyha egy kihívója van a Fidesznek, ami a Tisza párt, és azt érzik a nézők, hogy Csoki ezzel a Tisza pártól vesz el szavazókat, abban a tekintetben is, hogy azt látjuk, hogy a közvélemény kutatások, nem mindegyik közvélemény kutatás mutatja azt, hogy a Kutyapárt bejutna a parlamentbe 2026-ban, és hát az az érdekes, hogy igen, pont amiről Szabi felvetettél, hogy nem mindig sikeresek azok a projektek, amikor önmagukban sikeres vállalkozók, ráadásul úgy, hogy Jól van ez így, most ment egy nagyobb stúdióba, ez egy tökre működő dolog volt, és most egy olyan politikai projektbe csatlakozik, ami nem biztos, hogy egy működő és sikeres dolog lesz. Még ha sikeres is, én úgy közelíteném meg ezt a és itt Józsefet idézem, aki ezt csokszitnak nevezte. Ezt az egészet. Tehát én úgy közelítem meg a csokszitot, hogy a politika az bár a nyilvánosság előtt zajlik egy jó része, azért egy teljesen más kávéház, mint ez az influencer tevékenység. És nagyon sokszor beleütközünk abba, hogy azok a influencerek, média személyiségek, műsorvezetők, megmondó emberek, és így tovább, bemennek a politikába, politikai térbe, és egész egyszerűen egy olyan ismeretlen terepen találják magukat, amelyben így elfogy körülöttük az a levegő, amely nagyon is dúsan megvolt. És itt kezdhetném Kálmán Olgától kezdve az, aki az egyik legnépszerűbb műsorvezetője volt az ellenzéki oldalnak mindenféleképpen, a egyenes beszédes ATV-s, de még talán a hírtévés időszakában is, bement a DK-ba, és hát a politikai sikerei nagyjából ott értek véget, hogy nem sikerült ugye főpolgármester jelöltként még csak megszorongatnia se előválasztáson Karácsony Gergelyt, és kész, azóta nem hallunk tőle. De Puzsér Róbert, aki egy tagadhatatlanul ismert megmondó embere, influencere nyilván az országnak, ő főpolgármester jelöltként hát nem tudott 5%-ot se összeszedni. És itt jön az, hogy Csoki, aki hát különösen a fiatalabb nemzetékeknél, nézőknél egy nagyon ismert és népszerű valaki, bemegy egy politikai térbe, és itt most nem is arra egyezem ki, hogy melyik pár, hogy az most a kutyapárt, vagy a Tisza, vagy micsoda, akkor mi az a politikai cél, amiért ezt megtette? Tehát, hogy igazából mindig ez a kérdés, hogyha a politikába valaki belép, akkor ott ugyan fog nyilvánosság előtt szerepelni, ami ismert terep lesz neki, de a politikának van egy nagyon sok, nagyban van nagyon sok nem nyilvánosság előtt zajló része, ahol pedig hát nagyon sokan elbuknak. Úgyhogy inkább én ezt úgy zárnám ezt az egész dolgot le, hogy időnként majd vissza fogunk térni és erre a témára, és megnézzük, hogy Csokinak ott sikerül ez a váltás. Ja, abszolút. Igen, és hogy csak Endre kommentjét olvasom, hogy a közvéleménykutatók azt nem mérik, amikor valaki egyéniben a Tiszára, a listán a kutyára szavaz majd, szóval szerintem igenis előfordulhat, hogy bejutnak a parlamentbe, és ez a kérdés pont felmerült a bánkítói élő adásunkban, és hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szűk kisebbség, aki így gondolkozik, tehát hogy ez nem biztos, hogy elég lesz az 5%-hoz. Nem, és az a helyzet, hogy önmagában a választásokon is az embereknek, a nagy választóknak a nagy része, az pártokra szavaz. Tehát az egyéni lapon is, az egyéni szavazólapon is azt nézi, hogy milyen pártlogó van mellette. Vannak olyan választók természetesen, akik ismerik meg hisznek a szavazatmegosztás intézményében, lesz ilyen is, de ez egy nagyon szűk, már mérhetetlen réteg lesz, és erre politikát alapozni azért nem lehet, mert az az üzenet, amit Magyar Péter fog mondani, hogy két X a Tiszára Orbán Viktor ellen, ugye meghirdette az Orbán ellenes népszavazást, az mindig egyszerűbb és erősebb lesz annál, mint hogy egy kutyapárti jelölt azt mondja, hogy hát az egyik szavazólapon a listán a kutyákra, az egyéni szavazólapon meg a Tiszára szavazzon. Mennünk kell tovább, sajnos, de közben tök jó, hogy írjátok a kommenteket, és próbálunk mindenre válaszolni, csak telik az időnk, de eljutottunk a hét szavazásához. Így van, szeretnénk egy ilyen kis közönségmozgató szavazást tenni a hét gegjéről, és ezt mindenképpen majd kérjük, hogy kommentbe szavazatok meg, szuper köszönömöket, és várunk folyamatosan, mert be fogjuk mondani. Szóval az első, az nyilván Majkával foglalkozzunk egy picit, mert hogy ugye Majka már belépett ebbe a politikai térbe egy pár hónap ezelőtt a Bingisztán nevű dalával, amely hát eléggé félreérthetetlenül arról szólt, hogy mi a véleménye most a NER-ről, meg Orbán Viktor rendszeréről, és hát ugye itt az, ami tulajdonképpen most újra napirendre tette ezt a dalt, az az, hogy az egyik koncertjén, a Campus Fesztiválon amikor eljátszotta ezt a Bingisztán dalt, akkor a végén imitálták Bingisztánnak, a miniszterelnökének a lelövését. És hát erre a kormány média az olyan szinten esett Majkának, mint amikor Magyar Péter bármikor megszólalt, tehát ilyen Magyar Péteri fegyvereket elővettek ellene. Van egy morális része ennek az egésznek, én ezt szeretném tisztázni. Tehát az, hogy pláne azután, hogy Trumpot meglőtték, hogy Ficót meglőtték, az, hogy ilyenekkel viccelünk, hogy politikusokat lelőnek, meg meghalnak, ez morálisan, és akkor ennyi lesz az én moralizálásom a kérdésben, ez szerintem kevésbé ízléses ebben a térben, pláne egy felfokozott hangulatban. Tehát morális szinten még igazuk is van természetesen azoknak, akik azt mondják, hogy halállal, pláne ilyen merényletek után azért ne vicceljünk. És akkor jön ugye a politikai része ennek az egésznek, hogy viszont mi oka van a Fidesznek ezt az egészet felhangosítani, mi oka Majkának neki menni, mi oka van Bajel Zsoltnak leszarjankózni a közönséget, aki még ennek tapsol is. Ez szerintem egy sokkal érdekesebb dimenziója ennek az egésznek. Te hogy értesültél erről? Nyilván minden erről szólt, szóval azzal a morális tekintetben egyetértek abszolút, hogy ez nem volt egy jó gag, meg nem volt erre szükség, amúgy is nagyot megy ez a dal eléggé ahhoz, hogy ki lehessen hagyni a nem tudom, gyilkosság vagy merénylet részét, és ugye mindig kérdés volt az, hogy a Fidesz tábor nem, tudatosan nem állt bele influencerekbe, zenészekbe, még amikor Azaria van egy félre érthetetlen kommentje, akkor is azt mondják, hogy fiatal, stb., de nagyon sikeres, stb., és hogyha így egyre erősebben mondjuk Bayer Zsolt kígyóvállózik és szarjankózik, az azt fog eredményezni, hogy ezek a zenészek, és még többen, mint nem tudom, Méringer Marci, akinek kijött egy olyan szám, amit már 800 ezeren hallottak, tehát, hogy egyre több előadó fog felbuzdulni ezeken a sikereken, vagy ezen, hogy látják, hogy meg lehet szólítani új embereket, és el fognak kezdeni a Fidesz ellen hangolni, amivel olyan közönséget és embereket lehet a politikába involválni, akik eddig még nem nagyon voltak aktívak. Teljesen egyetértek, mert hogy alapvetően ez a performance, ez nem Majkáról szól, hanem a közönségről szól. Majka ezt egy évvel ezelőtt se, pláne 5 évvel ezelőtt, ezt nem merte, nem tudta, nem akarta volna megcsinálni, és nem azért, mert ő egy beszari ember lett az Ózdi vagányból, hanem azért nem, mert a közönség teljesen másban volt. Ez nem volt téma, nem volt vevő erre. Most Majka úgy érzi, és Azaria is úgy érzi, és Krúbi már ő régóta úgy érzi mondjuk, de hogy úgy érzi, hogy kell valamit mondani a művészként a jelen állapotokról. És miután a visszajelzések a saját közönségétől nem az, hogy akkor Majkáról leiratkoznak százezrek, hogy elítélik őt, hogy kész, hanem sőt, ezzel még népszerűséget is tud gyűjteni, ezért én azt a fajta kapcsolódását a közönséghez, meg a közélethez, azt érteni vélem. De ne, tehát ne legyünk azért természetesen szemellenzősek, mert itt bele lép abba a politikai térbe, amit te mondasz, hogy itt fiatalokhoz ő tud eljutni, beszélni, és hát le tudja fordítani az ő nyelvükre, hogy itt mi is erről a rendszer a véleménye. Na de visszatérve a 7 gag szavazására, mert hogy mi viszont nem is a kampuszfesztiválos performance tettük volna gegnek, amelyet így nevezett Majka, hogy ez egy geg a végén, hanem a siófoki fellépését, ahol egy csavarral egy picit önmagát is megtrollkodta, mert hogy a siófoki fellépésénél Majka szintén elénekelte a Bingisztánt, és a végén, amikor a miniszterelnök lelövése következik, akkor ott banánnal hadonász van, most nem mikrofonnal, akkor nem találják el, életben marad, és elénekelte Majka, hogy ő mindent túlél. Így van, és robunk tovább, tehát a 7 gag-je első szó. Az Majka, hogy önmagát meggegelte. Na de nézzük meggegelte. A meggegelte. Ez jó nagyon, szó, nagyon nem? Komoly. Na hát, és a második versenyzőnk Orbán Viktor, aki megtalálta Kövér László házelnök elveszett bajszát, és az a durva, hogy én megláttam ezt a képet, és azért nem tudtam, hogy kit ábrázol, mert hogy Kövér László levágta valamilyen indoknál fogva a bajszát, még ezt még nem tudom, hogy miért, ha te tudod, akkor majd léci mondd el, és miután lement Majka Gegia, amiről előbb beszéltünk, Orbán Viktor kiposztolta ezt a képet, hogy az ő arcán megjelent Kövér László bajsza, ami érdekes, hogy ezt Orbán Viktor az Illiberal Memes oldalról szerezte meg, ami teljes itt az ilyen, nem tudom, dimenziók most már a politikában érdekesen találkoznak, és azt írta Orbán Viktor, hogy na, ilyen egy geg. Szóval ez a másik verseny. De egyébként szerintem ez tényleg geg volt. Annyit a miért vágatta le Kövér László a bajszát, hogy nem tudom meg erről, nem nyilatkozott, vagy legalábbis nem olvastam, de politikusoknál az, hogyha a küllemüket valahogy megváltoztatják, annak azért az nem mindig, de az esetek túlnyomó részében van politikai jelentősége. A nőknél ezt jobban tudjuk mindig tetten érni, mert ott jobban előtérben van az, hogy akkor most a haját hogy vágatja le, vagy az öltözködésében hogy áll be valamilyen változás. Például ugye Dobrev Klára is egyszer csak láttuk, hogy, elkezdte a haját megváltoztatni, és ki is derült nem sokára, hogy éppen egy korszakváltást eszközölt a DK-ban, és hát a saját életében is ugye elválik Gyurcsány Ferenctől. Tehát, hogy van ezeknek jelentő. Itt engem az érdekelne, hogy Kövér László miért, vagy mit akart ezzel üzenni, mert azt jobban el tudtam volna képzelni, hogy ő maga még akár egy ilyen interjúban vicceskedve megemlíti, hogy levágatja a bajszát, hogyha. Na de hát még csak egy utolsó gondolat, hogy az internet népe azt a kérdést tette fel, hogy miért, hogyha 26-ban esetleg kikapna a Fidesz, akkor miért nem utána vágta le a bajszát, és tökéletesen be tudna épülni az emberekhez, hiszen senki nem tudná, ki ez a csávó. És akkor, vagy jelöltként lesz ő is egyéni jelölt, és hogy ne azonosítsák ugye a bajszával. Úgyhogy a második jelöltünk a hét gegjére, tehát Orbán Viktor, úgyhogy nézzük a harmadik versenyzőt. Hát ez mi más lehetne? Ugye? Aura farming történni. Én ezt a szót, ezt itt tudtam meg, hogy Magyar Péter itt aura farmol éppen. Samu, mi ennek az aura farmolónak a története, és az innen és túl stábja mikor megy aura farmolni? Ugye az aura, ez így ez az ilyen rövid videós platformokon jelent meg, hogy ha valami ilyen aura, az valamilyen amilyen iszonyatosan menő, karizmatikus, egy ilyen tiszteltet parancsoló bármi. És akkor a TikTokon voltak ilyen dolgok, hogy kommentekben, hogy ennek a videónak az auráját már 10 videóval ezelőtt én megéreztem, és érezték az emberek, hogy valami olyan, aminek nagy az aurája, és az aura farming az nyilvánvalóan azt jelenti, hogy begyűjtjük ezeket a pontokat, és ez az mindig érdekes kérdés, hogy ki hogyan reagál a különböző mémekre, mert ez egy olyan videót másolt le Magyar Péter, ahol egy valahol Ázsiában van egy olyan kenus verseny, azt hiszem kenúznak az arcok, és egy fiatal srác áll a kenuk elején, aki ilyen különböző táncokat csinál, és ez alá rávágták ezt a híres zenét. És az az érdekes, hogy mindig vékony a jég. Ez most Magyar Péternek elképesztően bejött, de amikor például a Fidesz és Orbán Viktor a kormányinfóra rakta be a táncoló tung-tung-tung-tung-tung szahúrt, az nagyon-nagyon rosszul sűrt el, mert későn válaszoltak rá, és a közhangulat már csak az, hogy ők ilyenekről posztolnak a helyet, hogy nem tudom, ténylegesen olcsó lenne a kenyér a boltokban. Ez szerintem tök érdekes, amit mondasz, mert hogy a kormány médiában el is kezdődött az a fajta keretezés, hogy Magyar Péter éppen aura farmol, imádom ezt a szót, miközben a mezőgazdasági bizottság tagjaként éppen kéne Brüsszelben harcolnia a gazdák támogatásáért. Hát végül is az egy más farming, ugye, ez a dolog, de hogy tök igazad van, hogy nagyon vékony ezzel a határ, és hát nyilván Magyar Péternek ezzel az volt a politikai célja, hogy minél jobban, minél több ember számára felhívja a figyelmet a saját országjárására, ugye most éppen a 80 nap alatt a Magyarország körül féle országjárás zajlik, és hát fontosnak tartotta Tusványos hetében azt, hogy folyamatosan napi renden legyen, hogy folyamatosan ezt a témát ott tartsa, és magára irányítsa a figyelmet, és hát úgy látszik, hogy tényleg sikerült eltalálnia ezt a dolgot, hogy ez nem úgy sült el, hogy mondjuk a Tisza táborában tömegesen az volt a visszajelzés, hogy azért már nehogy a lehetséges miniszterelnök ilyet csináljon. Vagy legalábbis én nem olvastam ezt a fajta értelmezését. Nem. Szóval ezen a ponton megkérünk, hogy a hét gengye szavazásban szavazzatok, az első jelentkezőnk és versenyzőnk Majka és a Banán, és Bingisztán második versenyzőnk Orbán Kövér László Bajszával, és a harmadik pedig az Auda farmoló Magyar Péter. A kommentekben léci szavazzatok, és mi robogunk is igen, tovább. Igen, nem szabad, hogy bennem maradjon ugye az a poén, hogy a Orbán képen bajusz van, a Magyar Péter képen pedig baj úsz. Úristen. Jó. Itt most áttérünk viszont a következő témánkra, miközben szavaztok, mert köszönjük, hogyha kommentben megírjátok, hogy egyes, kettes vagy hármas, és majd eredményt fogunk hirdetni, akkor is, ha visszanézitek, tehát jövő héten. Szuper köszönöm őket, szuper köszönjük, de hogy menjünk át egy picit arra, hogy eljutottunk szombatig, amikor először Orbán Viktor beszélt Tusványoson, majd utána Magyar Péter beszélt Székesfehérváron. És már előbb mondtam, hogy ugye Tusványosnak volt ez a jellegzetessége, hogy Magyar Péter eléggé téma volt, és hát a két beszédnél óhatatlan ugye az összehasonlítás. És hogyha csak azt nézzük, hogy a hangulata, a sugárzott kép mi volt, akkor azt láttuk, hogy míg az egyik színpadon, Tusványoson, ott volt a kalapos Orbán Viktor, aki kiült Németh Zsolttal, meg Tőkés püspök úrral, és ülve lamentáltak a jövőről, addig a székesfehérvári rendezvénynek az üzenete a végén az volt, hogy Magyar Péter egy zászlót lobogtatva ott áll, és próbálja ugye tüzelni a táborát. És ezt a képet egyébként érdemes megnézni, mert hogy a ChatGPT-be betápláltam, hogy valahogy próbálja meg, és csinálja, és hozza egy képre ezt a dolgot, és jelezze a különbségeket, és akkor kihozta ezt a képet, amit, hogyha így közelebbről elkezdtem nézni, akkor mondom, hogy ez oké, de hát ez olyan, mintha nem is Magyar Péter, meg nem is Tőkés László lenne, meg mik ezek az arcok. És elkezdte így torzítani az arcokat a mesterséges intelligencia. És akkor a ChatGPT-nek mondtam, hogy hát azért ne torzítsd el az arcokat, és egy olyan montást csinálj inkább, amin az eredeti arcok ott vannak, és akkor az volt a válasza, hogy na jó, oké, akkor nem generálok új arcokat, hanem akkor visszatérek az eredetibe, és olyat szerkeztek. Mondta ezt nekem a ChatGPT, és ezt csak most azért mesélem el, mert ez egy nagyon apróság, és semmiféle rossz szándék nincsen ebben, mert látjuk, hogy miről van szó, de hogy én nem promptoltam úgy a ChatGPT-t, hogy alkosson meg önálló arcokat, hanem csak két képből csináljon egyet, amiben látjuk az összehasonlítást, és teljesen rögtön önálló útra lépett. Igen, ez a mesterséges intelligencia kalandjait, azok elég vészjósló jövőt festenek fel, de visszatérve ugye a beszédekre, nagyon izgalmas volt az, hogy Magyar Péter egyből, hogyha Orbán Viktor valahol beszél neki is, beszélnie kell, és hogy hasonló volt a két beszéd elképesztően, hiszen ahogy Orbán Viktor, ahogy te is említetted, Tusványoson külpolitikai képet fest fel, úgy Magyar Péter is felfestette azt a képet, hogy míg Orbán Viktor egy ilyen kompországot hoz létre, és kelet felé orientálódik, addig mi így az antalli hagyományokat folytatva Európa és a NATO és az EU tagországának kell lenni, és meg kell erősíteni, nem tudom, és újra kell illeszteni például a visegrádi négyeket. Ez azért jó észrevétel, mert rávilágít arra, hogy míg az ellenzéki vezetők korábban kizárólag kommunikációs válaszokban gondolkodtak, Magyar Péter úgy döntött, hogy politikai választ ad Orbán Viktornak a tusványosi beszédére. Mire gondolok? Arra, hogy régen az ellenzéki vezetők elintézték egy közleménnyel, egy reakcióval, egy e-maillel, egy Facebook poszttal azt, amit Orbán mondott, a szorgalmasabbak azok bementek még az ATV egyenes beszédbe is utána, és de attól még Orbánról beszéltük. Magyar Péter viszont úgy döntött, hogy ugyan reagál, és reagálni fog majd még többször is nyilván Orbán Viktor által elhangzott mondatokra, de ad egy politikai választ. Ő is tart egy beszédet, ő is megteszi az állásfoglalását, ő is felfest egy olyan víziót, ahol elhelyezi Magyarországot Európában, meg a geopolitikai viszonyrendszerünket. Tehát, hogy ez egy új szintje a gondolkodásnak teljesen magától értetődően, és hát fel is volt adva nyilván a kormány médiának az a feladat, hogy akkor mit kezdjenek Magyar Péternek a beszédével, és hát mit is kezdtek, ez olyannyira elkezdett terjedni, hogy még Magyar Péter is reagált erre a dologra, ugyanis elővette a jó öreg tömegszámolós, tömegösszehasonlítós dolgot a kormánymédia, és ugye a baloldali kép, amit láttok, ott kitettek és elkezdték pörgetni, hogy át Magyar Péter, de a terve befutcsolt rá, senki nem kíváncsi, kevesen voltak, és így tovább, és így tovább, de hogy Magyar Péter pedig kirakta, hogy az a kép 40 perccel a kezdés előtt készült, és egyébként megnézzük meg, hogy az országalma körül mekkora tömeg volt, mondjuk ő se nagy totált, vagy ilyen dégi felvételt rakott ki ezzel kapcsolatban, de hogy nyilván annyit tudott ezzel az egész kormánymédia csinálni, hogy akkor megint eltereli így a tömegszámolás felé ezt a dolgot. Számomra értelmezhetetlen az, mert nyilván értelmezhető, de hogy az utóbbi időkben Magyar Péter országjárásán Tokajban kezdődően az az ilyen megafonos taktika, hogy Kapu Tibort kérik meg, hogy csinálja meg ezt a képet, és hogyha az űrből készülnek ezek a képek, akkor higgyétek el, hogy minden tömeg nagyon parányinak fog látszódni. Én picit bénának érzem ezt a próbálkozást. Egyébként még visszatérve a szavazás állására, hogy nagyon sokan a kettes meg a hármast jelöltétek a 7G-re, azaz a Bajuszt meg az Aura Farmingot, de többen Magyar Péter Aura Farmingját, úgyhogy úgy látszik, hogy Majka gegje az már feledésbe kezd merülni. Szóval visszatérve erre az egész tömegkérdésre, az, hogy egész pontosan hányan gyűltek össze Tusványoson, vagy hányan gyűltek össze Székesfehérváron, az mellékes ebben az egészben. Még annyi eszembe jutott a két beszédről, hogy Magyar Péter beszéde szerintem tökéletesen illik abba a narratívába, hogy a Fidesz egy ilyen kompetencia kérdést kezd szerintem építeni, amit jól is tesz, és Fodor Gábor erről beszélt korábban a Mandinerben, ahol és elkezdték újra, nem tudom, szerepeltetni Fodor Gábort, hogy úgy tudják megverni a Tiszát, mint ahogy a Kulya András vitában láttuk, amit mindig elfelejtem, Takács Péterrel folytatott az ATV-ben, ahol Kulya András úgyis alul tudott maradni, vagy ez az értelmezés, hogy nála volt a magas labda is. És ez történik most, hogy oké, hogy itt van a Tisza, és ekkor a támogatottsága, de a kormány oldal azt kezdi harsogni, hogy azt nincsenek szakértőik, nincsenek embereik, és Magyar Péter azzal, hogy ebben a beszédben egy Fidesztől független új külpolitikai képet és stratégiát, egy víziót fektet a választók felé, azzal a kompetenciáját akarja szerintem erősíteni, de most már nagyon ott a nyomás, hogy mutassák be azokat az embereket és szakértőket, akik ennek a kormányzati, nem tudom, működését, vagy majd a gyakorlati elemeit fogják végezni. Ezt teljesen egyetértek, ugye Kulya András helyett az egy politikai válasz volt, hogy Hegedűs Zsoltot előtérbe helyezte a Tisza, és most már ő a potenciális egészségügyi miniszterjelölt, és itt pedig bizony az a nagyon egyértelmű kijelentése Magyar Péternek, hogy egy út van Európa, az, hogy a nyugati asztalhoz vissza kell ülni, hogy véget kell vetni a kompország féle politikának, az egy nagyon-nagyon egyértelmű ellenpontja az Orbán féle konnektivitás politikának. Mert ugye Orbán azt mondja, és az elmúlt évek is erről szóltak, hogy igazából egy ilyen kelet nyugat közötti híd szerepet kell vállalni, mindenhol építgetni a kapcsolatokat, de sehová sem tartozni egyértelműen, és a Magyar Péter pedig azt mondta, hogy szerinte ez egy hibás stratégia, és erre rá, erre nyilván rá is tett olyan politikai üzenetet, hogy ebből következően a 2026-os választásnak az a tétje, hogy Európához akarunk-e tartozni, vagy sem, nagyon magyarán az EU-tagság, és hát nyilván ezt azért is meri ilyen határozottan bejelenteni, mert hogy a magyar közvéleményben az EU-tagság fideszesek között is még mindig többséget élvez. Tehát ugye ez egy abszolút többségi álláspont, és hát nem is véletlen, hogy erre akarta vinni ezt az egészet. De hogyha megint visszatérünk az összehasonlításhoz, Magyar Péter most ebben a beszédben, amiben tényleg külpolitika túlsúlyos volt, nem azt az utat választotta a belpolitikai üzenetnél, hogy lám-lám már mi vagyunk a legnagyobbak, és a kutatásokban milyen jól állunk, hanem pont amit régen Orbán is választott, hogy utolsó pillanatig küzdeni kell, és népszavazni, és harcolni, és ez nagyon megint csak nagyon ellenpontja volt Orbánnak, aki azt mondta, hogy hát már 80 választókerület az zsebben van, és vezetünk, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy Magyar Péter csak Budapesten tud győzni, meg néhány Pest megyei településen. Fejér Zoltán azt kérdezi, hogy milyen szakértő van a Fideszben, ezt a kritikát nem teljesen értem a Tiszával szemben. Hát az a kritika, amit megfogalmaznak a Tiszával szemben, hogy ez egy one-man show olyan szempontból, hogy Magyar Péter van az élén, a tiszás képviselők nem annyira nyilatkoznak, nem is engedik őket nyilatkozni, és az a hátország nagyon lassan épül ki, és hogy lehet, hogy nem látjuk a fideszes szakértőket, de a Fidesznél van egy felépített pártstruktúra, egy hierarchia, és ott vannak azok a szakértők attól függetlenül, hogy őket nem látjuk. Egyetértek, tehát hogy ez mindig ez a szakértői dolgot, ezt ne úgy képzeljük el, hogy akkor most mennyire tetszik nekünk az a dolog, amit tudom én Gulyás Gergely mond, vagy mennyire tetszik, amit Tar Zoltán, vagy Kollár Kinga, vagy Kocsis Máté, és így tovább, hanem ezt mindig úgy közelítsük meg, hogy van-e, tehát hogy belelátjuk-e abba az emberbe, hogy képes egy államigazgatásban részt venni, elvezetni egy minisztériumot, hogy van valami fajta koncepciója az adott területről, mert az, hogyha leülnek vitázni, az egy kommunikációs szint, hogy ki hogy viselkedik, ki hogy beszél, ki hogy válaszol, de van az a politikai szint, hogy tudjuk azt, hogy ő az adott területen ott jelen van ismerettsége, van tudása, van tapasztalata erről a területről. A honvédelem területén, tehát hogyha igazad is van abban, hogy elkezdődik majd a Fidesz részéről egy ilyen közeledés, hogy legyenek akkor viták, és próbálják a tiszásokat belehúzni, ha fogadnunk kéne, imádok fogadni, akkor honvédelem területén nem nagyon fogják siettetni ezt a vitát, mert ott Ruszin Szendi Romulus, akit persze járatnak le, de hát ő volt a magyar hadseregnek a vezetője, vezérkari főnökként, nem lehet róla azt mondani, hogyha ő egyszer megkapná a honvédelmi területet, akkor itt ne tudna ebben működni, mert hát pont, hogy az Orbán kormány alatt évekig volt vezérkari főnök. Mindenkinek javasoljuk, hogy ezt a két beszédet hallgassa meg, vagy hallgassátok meg, viszont nekünk tovább kell mennünk, hiszen az adásunk, hát, fénypontja, vagy legfontosabb égkövéhez érkeztünk, ez pedig nem más, mint a heti súlyok. Heti súlyok. Na, a heti súlyokban az a helyzet, hogy ami sokáig jelölt volt, hogy a heti súlyokat elviszi, mert egy picit beszélni akartunk arról, hogy nem tudom, észre vettétek-e, hogy maga súlyok elnök úr is hozzászólt a Majka történethez, ugyanis volt egy olyan posztja, ami tulajdonképpen így egy picit nyugalomra intette a közvéleményt, és akkor elkezdte egy ilyen félmondatban kritizálni azt, hogy hát vannak, akik itt színpadról hergelik a közvéleményt, egészen egyértelműen nyilván Majkára célozva, és itt zárójel lábjegyzett, nekem ez egy ilyen megmosolyogtató dolog volt, hogy évekkel ezelőtt egy, hogy is mondjam, fajsúlyosabb elnöknél azért jobban átment volna így a közéletbe, hogy az államelnök az állást foglal egy ilyen kérdésben, mint hogy Majka mit csinál a színpadon. de ez most nem jött át teljesen. Úgyhogy nem is ez lett a heti súlyuk, hanem inkább egy pozitív üzenettel készültünk. Pozitív heti súlyukat hoztunk, hiszen a köztársasági elnök elment egy beteg gyermeknek a családjához, és ahogy látjátok, mondjuk ez picit ilyen szórakoztató, hogy ilyen nagypapaként hozza a tejet, és a nem is tudom, a hátán egy, talán egy szék van, vagy egy asztal. Nem sátor ez. Lehet, egy sátor írjátok van a hátán. Írjátok már, hogy mi van a hátán, mert... És akkor elvitte a családhoz a cukrot is visz, tejet is visz, és a nap végén, ajjaj, nem tudom, hogy vágtam össze, találkozik a beteg fiúval, akivel egyébként most lehet, hogy rossz videót vágtam be, de a videó végén még igen, a focilabda is előkerül, ajándékot oszt Súlyog Tamás, és próbálja felhívni a figyelmet arra, hogy milyen fontos adakozni és segíteni a rászorulókat, és itt nem vágtam be, de a végén még focizik is a sportos Súlyog Tamás. Ne fozd meg még egyelőre a nézők, nem biztos, hogy követik Súlyog Tamás oldalát. Minden irónia nélkül ez nyilván egy fontos dolog, és abszolút pozitív, hogy erre felhívja a figyelmet. Itt mi meg arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az elnök úr az ezen a héten most nem sportolt, csak ennyit, hogy elment focizni. Ugye ezen a látogatáson meg állást foglalt a Majka kérdésben. Így van, és majd egyszer még megmutatjuk nektek, de most nem, hogy a végén kapott is egy kötényt a beteg fiúcskától, aki gólt is kapott így dr. Súlyog, de ez tényleg nem így poénosan mondjuk. Még mielőtt lezárnánk, csak még egy olyan élmény jutott eszembe, amely ehhez a héthez tartozik, Tusványoshoz is tartozik, és egy pár szóban azért beszélnék róla, az, hogy ugye ezen a héten volt az 5 éves évfordulója annak, kisraktam egy képet, amikor az Indexből hát kényszerűen eltávolítottak, és ezt a dolgot azért tartom így életben, azért emlékezem meg évfordulóról, mert hát egyrészt amellett, hogy én ezt egy picit ilyen médiatörténeti fordulópontnak tartom, nem magam miatt, hanem hogy a közönség akkor kezdett el egy picit ráébredni arra, hogy a tartalomnak a finanszírozásába, fenntartásába be kell szállnia, és hogy egyáltalán itt milyen folyamatok zajlanak az országban. De másrészt meg én erről azért is szeretek beszélni, mert hogy ott én azért is nem mentem bele Index főszerkesztőként abba a történetbe, hogy akkor külső nyomásnak engedek, és bemegyünk egy olyan történetbe, hogy majd akkor hétről hétre, napról napra hogyan jön be a farkas jobban a szobába, hogy ott előre láttam valami olyan dolgot, hogy sokkal jobb az ilyen dolgoktól távolabb maradni, és a saját utunkat járni, és például csak így elkezdtem gondolkodni azon, hogy 5 évvel ezelőtt nyilván azt nem láttam előre, hogy mondjuk 5 év múlva a technika, a közönség, az egész médiának a helyzete lehetővé teszi azt, hogy saját podcastek, saját csatornák legyen, hogy innen és túl legyen, hogy tudunk beszélni, és meg tudjuk egy 2 fős stábbal ezt az egészet csinálni. De azt viszont előre láttam, hogy ha ott rossz alkukat köt az ember, akkor egész egyszerűen gyors vonatként el fog menni a valóság mellette, és lehet, hogy 5 év múlva meg, és akár most is azt kellene magyaráznom, hogy hát, Samu, azt nem lehetett előre látni, hogyha szét akarják a szerkesztőséget robbantani, meg Mészáros Lőrinc feltűnik a háttérben, akkor mit kell csinálni. És igazából így ez azért is akartam még ebben a műsorban erről beszélni, mert hogyha valahol nem gondoltam volna, hogy ez szóba kerül, akkor az Tusványos. És Tusványosan ugye 2 beszélgetésen voltam, és mindkét beszélgetésen erre rákérdeztek, szóba került, és beszélgettünk erről. Tusványoson ez nem, hogy nem volt egy ilyen kerülendő téma, hanem elmondhattam ugyanezeket a gondolatokat, és kis fun fact volt, hogy azok a szereplők, akik végrehajtották ezt a dolgot, azok szintén ott voltak a közösség soraiban, és ők meghallgatták azt, hogy én Tusványoson hogyan mesélem el itt az Indexnek a szétesésének a történetét. Fantasztikus. Jó, hát azt mondja, hogy Szabó Bence pedig azt küldi, hogy 5 év 5 pontban az innen és túlban, úgyhogy köszönjük szépen a mai figyelmet, meg az összes figyelmeteket, jelentkezünk továbbra is a nyáron, figyeljétek az oldalainkat, meg közzé fogjuk tenni, hogy mikor jövünk itt, nyilván a utazások, szabadságolások közbeszólhatnak, de igyekszünk tartani magunkat mindig ehhez a péntek 17 órához. Írjátok meg kommentben, hogy augusztus vége felé vevőek lennétek-e egy innen és túl teraszra, ahol élőben találkozhatnánk, és még mellé iszonyatosan jó kis péksüteményeket tudtok az idesűsben kapni. Úgyhogy én szerintem más már nem marad hátra, mint hogy elbúcsúzunk. Így van. Köszi a figyelmet, iratkozzatok fel, és gyertek majd jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok.